гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Алена Струве. Добрай раніцы. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Якім быў вынік дзейнасці адыходзячага Савету Рэспублікі? Якіх зменаў у законе аб мовах будзе дабівацца ТБМ? Хто наведвае, а хто забыўся на рэжысёра Дабралюбова ў яго цяжкія дні? Наколькі выгадна ставіць на батэ? А таксама размова з новым грамадскім рэдактарам Андрэем Левінавым і, як звычайна, надвор'е, агляд друку і музычная перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Алене для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Міністр абароны США Роберт Гейтс папярэдзіў вядучых іракскіх палітыкаў, што Вашынгтон можа спыніць ваенныя аперацыі ў краіне, калі Багдад не ўхваліць праект пагаднення адносна прысутнасці амерыканскіх войскаў ў краіне. Паводле кіраўніцтва Пентагона, іракскі ўрад рызыкуе стратамі на ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў аднавіць ролю Масквы ў якасці пасярэдніка на перамовах паміж Арменіяй і Азербайджану. У сваім выступе ў Ерэване Мядзведзеў заявіў, што плануе запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краін для мірных перамоў адносна Нагорнага Карабаху. Кандыдат на прэзідэнты США ад дэмакратаў Барак Абама прыпыняе сваю перадвыбарчую кампанію на 2 тыдні, каб наведаць хворую бабулю на Гаваях. Прэсавы прадстаўнік кандыдата паведаміў, што 85-гадовая бабуля Абамы дапамагла яго гадаваць і цяпер мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. А паліцыйны суд у Афганістане замяніў смяротны прысуд студэнту-журналісту Кампахшу на 20 гадоў турмы, ён абвінавачваўся ў знявазе ісламу. Баевікі Талібану заявілі, што яны загадалі аператарам мабільнай сувязі выключыць сувязь у дзённы час цягам 10 сутак у правінцыі Газні на паўднёвым захадзе ад Кабулу, паколькі сігналы дапамагаюць іх адсочваць. Это быў выпуск навінаў, ну і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Савет Рэспублікі, верхняя палата беларускага парламенту, сёння збіраецца на сваё апошняе пасяджэнне. Кіраўнік краіны абяцае працаўладкаваць тых сенатараў, хто не патрапіў у савет новага склікання. Расія выделала Беларусі кредит 2 мільярды даляраў. Пра умовы пазыкі пакуль не паведамляецца. Таварыства беларускай мовы рыхтуецца да правядзення 10-га з'езду арганізацыі. Адной з мэтаў на будучыню ТБМ ставіць змены ў закон аб мовах. Беларусь заняла яшчэ горшае месца, чым летась у рэйтынгу свабоды СМІ. Па-ранейшаму яна ўваходзіць у спіс ворагаў інтэрнэту. Сёння спаўняецца 75 гадоў народнаму артысту Беларусі Ігару Дабралюбаву. Кінарэжысёр змагаецца з хваробай і абавязаны сплачваць судовыя выдаткі кінастудыі «Беларусьфільм», якая спрэчыла яго аўтарскія правы. Інтэрнэт-сайт кандыдата на прэзідэнта США Джона Маккіна пераклалі на беларускую мову. І яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць. Раніцай у асобных раёнах туман. Удзень месцамі ў Гарадзенскай і Віцебскай абласцях кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду. На працягу дня ў Віцебску і Магілёве 11-13, у Гомелі і Менску 12-14, у Горадні 13-15 і ў Берасці 15-17 градусаў цяпла. Сёння ў Менску на сваё апошняе пасяджэнне збярэцца Савет Рэспублікі 3-га склікання. Якім быў вынік яго дзейнасці і хто прыйдзе на змену? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Першае пасяджэнне верхняй палаты новага складу прызначана на 31 кастрычніка. Як паведамілі ў цэнтры выбаркамі, пераабраны каля 30% сяброў цяперашняга Савету Рэспублікі. Імя 8-га сенатара ад Менску стане вядомым у лістападзе. Месца засталося вакантным пасля таго, як праваслаўны святар Фёдар Поўны зняў сваю кандыдатуру. Частку сенатараў неўзабаве прызначыць кіраўнік Беларусі. Старшыня камісіі па міжнародных справах 71-гадовы Мікалай Чаргінец быў сябрам Савету Рэспублікі цягам 12 гадоў. Ён заявіў, калі яго зноў прызначыць Александр Лукашэнка, то будзе працаваць і далей. Падсумоўваючы вынікі дзейнасці Верхняй палаты, спадар Чаргінец адзначыў: «Мордабіцем никогда не занимались, в отличие от некоторых парламентов. Приходилось решать огромное количество вопросов, связанных с законотворческой деятельностью. Этот созыв отличался от предыдущих тем, что в нем меньше новых законов было принято». Паводле спадара Чаргінца, у першым скліканні Савета Рэспублікі адхілялася да 10% законапраектаў, пададзеных палатай прадстаўнікоў, у другім скліканні 6%, а цяпер гэта лічба паменшылася да 4%. Когда появлялись мнения против принятия закона, это своеобразная оппозиция. Оппозиция, которая беспокоится за свое государство. Это своеобразная оппозиция, но в то же время она оппозиция. Когда человек выступает против закона, внесенного, скажем, на рассмотрение правительства по поручению президента. Палітолях Юрас Чавусаў мяркуе, што апазіцыі як не было ў Савеце Рэспублікі, так і не будзе ў новым складзе. Не трапіла яна і ў палату прадстаўнікоў. Калі падчас мінулых выбараў была хаця б спроба паўдзельнічаць у якасці выбаршчыкаў на гэтых выбарах Савет Рэспублікі, былі тады дастаткова вялікія фракцыі дэпутатаў мясцовых саветаў базавага ўзроўню, то ў гэтым годзе нават спробы паўдзельнічаць у выбарах не было. Сама сістэма гэтых выбараў такая, што цікаўнасць грамадства там і не патрэбна. Некаторыя партыі дасылалі прапановы вылучыць некаторых дастойных сваіх сябраў у якасці сенатараў так званых, але натуральна, што да гэтых прапановаў улада не прыслухалася. Толькі ў якасці жарту можна меркаваць, што прэзідэнт прызначыць каго-то з носьбітаў альтэрнатыўнага мыслення. Абедзве палаты правядуць на развітанне сумеснае пасяджэнне з удзелам кіраўніка краіны. У мінулы раз падобнае пасяджэнне завяршылася раздачай падарункаў. Кіраўнік краіны абяцаў дапамагчы з працаўладкаваннем тых, хто не патрапіў у новае склепанне. А новому складу Национального сходу доведется дейничать як парламенту с недостатковой легитимацией. Такую оценку дали у Европейском связи по выниках минулой выборчей кампании. З Мінску Алесь Дашчынскі. Я нагадаю, што Савет Рэспублікі фармуецца ў складзе 64 чалавек, па 8 ад кожнай вобласці і Мінска, а яшчэ 8 прызначае прэзідэнт. Выбары членаў Савета Рэспублікі праходзілі ў верасні і кастрычніку на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых саветаў у кожнай вобласці і дэпутатаў Менскага гарадскога савета і былі безальтэрнатыўнымі. 7:07. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз слова Любові Лунёвай, якая чытала свежыя нумары незалежнага друку. Інтэрнэт-сайт кандыдата на прэзідэнта ЗША Джона Маккейна пераклалі на беларускую мову, каб прадстаўнікі беларускай дыяспары маглі праглядаць відэаролікі перад выбарчай гонкі. Пра гэта паведамляе газета «Камсамольская правда» в Беларусі. Такім чынам, праз глябальную сетку Джон Маккейн дабраўся да беларускамоўных наведвальнікаў. Што думае пра Беларусь кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША? Чытайце адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары газеты. «Камсамолка» паведамляе пра тое, што Расія дала Беларусі крэдыт на 2 мільярды даляраў. Рашэнне даць крэдыт было прынята яшчэ на мінулым тыдні. Пра ўмовы, на якіх пазычылі грошы, пакуль не паведамляецца. Беларусь разлічвала атрымаць крэдыт на ўмовах мінулага году. Чытайце падрабязнасці на старонках «Камсамольскай правды». Народная воля задала пытанне вядучым беларускім эканамістам, што б яны зрабілі, калі б на іх рахунках у беларускіх банках ляжала 10 мільёнаў рублёў або 5 тысяч еўра. Яны давалі розныя парады наконт таго, як можна распарадзіцца грашыма. Народная воля прапануе чытачам інтэрв'ю з журналістам Александрам Ступнікавым, аўтарам скандальнага фільму пра габрэяў у партызанскім руху. Аўтар высвятляў пытанне, чаму на Захадзе гэтая тэма замоўчвалася, чаму насельніцтва еўрапейскіх краінаў падтрымала пагромы, а Беларусі не. Чытайце адказы на гэтыя ды іншыя пытанні ў свежым нумары газеты. Народная воля падсумавала вынікі летняга турыстычнага сезону, гаворыць шэф-рэдактар Святлана Калінкіна. У беларусаў з'явіліся новыя маршруты, у тым ліку і экзатычныя маршруты, напрыклад, Корфу. Але шмат хто па-ранейшаму выбірае месцы, дзе шмат рускамоўных турыстаў і не вельмі дарагі адпачынак. Амаль што згубленым аказаўся адпачынак у Польшчы. Вялікім мінусам таксама гэтага сезона стала тое, што беларусы амаль не адпачывалі ў самой Беларусі. Яны выязджалі за межы альбо заставаліся ў вёсках ці на лецішчах. Слуцкая газета «Інфакур'ер» паведамляе аб тым, што мясцовыя сябры БРСМ адзначаюць 90-годдзе ленінскага камсамолу. У традыцыях часоў Савецкага Саюзу яны саджаюць дрэвы. Свежыя нумары незалежнага друку чытала Любоў Лунёва. 7:10 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. На нашым сайце ў інтэрнэце мы праводзім апытанне на тэму, чаму Расія дала крэдыт Беларусі 2 мільярды даляраў. Такія варыянты адказаў, каб дапамагчы саюзніку ў цяжкі час. Такі варыянт выбрала 5% апытаных. Каб было чым разлічыцца за расійскі газ. Гэты варыянт выбіраюць 33% апытаных. Каб афіцыйны Менск не сябраваў з Захадам, так лічаць 50% удзельнікаў пытання, і за супольную супрацьпаветраную абарону 11%. Вы можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні на нашым сайце свабода.орг. Мы таксама чакаем вашых тэлефанаванняў на нумар у Менску 266-39-52. А зараз да іншых тэмаў. Ёсць спадзяванне, што праект будаўніцтва другой ніткі газаправоду Ямал-Еўропа атрымае новы штуршок. Пра гэта заявіў у Маскве прадстаўнік Міністэрства энергетыкі Беларусі Юрый Мардашкін. Чаму дагэтуль замарожанае будаўніцтва газаправоду Ямал-Еўропа? Ці паўплывае фінансавы крызіс на планы Расіі будаваць газаправоды ў абыход Беларусі ды іншых транзітных краінаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Бліц-аналіз свабоды. Наколькі перспектыўным з'яўляецца аднаўленне гэтага праекту, ну, можа, слова не зусім правільнае, але дэ-факта другая нітка газаправоду Ямал-Еўропа даўно знаходзіцца ў нейкім замарожаным стане. На вашу думку, якія перспектывы, што ўсё-ткі ён будзе будавацца з улікам таго, што Расія ўжо неаднаразова заяўляла, што будзе будаваць газаправоды ў абыход Беларусі? Безумоўна, беларускі бок і спецыялісты міністэрства энергетыкі, яны правільна робяць, што пры любой магчымасці яны нагадваюць аб гэтым праекце. Дамовы сапраўды былі падпісаны яшчэ ў 1994 годзе, магчымасці будаўніцтва другой ніткі. І справа, беларускі бок зрабіў вельмі многае для таго, каб праект быў рэалізаваны. Сапраўды ёсць землеадвод, пабудаваная інфраструктура, і сапраўды праз Беларусь будаўніцтва гэтага газаправода, канешне ж, намнога танней. Для Беларусі гэта магчымасць, вядома ж, атрымаць нейкія транзітныя дывіды. Але ж трэба мець на ўвазе, што Расія з вуснамі гаспадара Пуціна, яшчэ калі ён быў прэзідэнтам, заявіла аб тым, што прыярытэтная задача – гэта транзіт асноўнай прадукцыі і ў тым ліку вуглевадародаў у абыход транзітных дзяржаў. Расійскія, дарэчы, чыноўнікі казалі, калі гэта вырашыў Пуцін, то гэты праект, вядома ж, будзе рэалізаваны. Могуць існаваць два гэтыя праекты адначасова. Ці столькі Расіі не патрэбна? Не вельмі карэктна нават глядзець на вельмі такую далёкую перспектыву, таму што расійскія чыноўнікі заяўлялі, што магчыма мы вернемся да праекта «Ямал-Еўропа-2», пабудуем газаправод Nord Stream. І сапраўды ў такіх прагнозах будзе існаваць вялікая патрэбна ў расійскім газе. Але ж я зусім на днях вось размаўляла з прадстаўнікамі Літвы, а літоўцам, а на фоне таго, што кошт на нафту знізіцца, стала больш выгодна скарыстоўваць у якасці рэзервнага паліва не газ, а мазут. Гэта сітуацыя, гэта істотнае падвышэнне коштаў на энерганосьбіты і на прыродны газ, замушала многія еўрапейскія дзяржавы займацца стварэння альтэрнатыўнага віду топліва, пераходу на біятопліва, па магчымасці займацца энергазберагаючымі тэхналогіямі. Гэта звадкаваны газ таксама. Паэтому, канешне, гэта сітуацыя звязана з гэтым крызісам крышку таксама паўплывае на рэалізацыю дадзеных праектаў, але ж гэта таксама стратэгія гэтых дзяржаў, і я думаю, што яны будуць рэалізоўваць па крызісе, там, што сапраўды у кастрычніку кошт газу ў Еўропе ўжо дасягаў 500 даляраў, і многія дзяржавы вельмі сур'ёзна задумаліся аб альтэрнатыве. Бліц-аналіз свабоды. Таццяна Манюнак і Віталь Цыганкоў. 7:15 у Менску, на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Беларусь заняла 154 месца сярод 173 у рэйтынгу свабоды СМІ за 2008 год. Гэты рэйтынг штогод вызначае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» у Парыжы. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустрэлася з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі падалі польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставілі польскаму міністру супольнае патрабаванне, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Старэйшы сын Фіделя Кастра, вучоны фізік Фіделіта Кастра, які некалькі год таму лічыўся адным з найбольш верагодных пераемнікаў каманданта, цягам 2 дзён гасціў у Беларусі. Як паведамілі ў кубінскай амбасадзе ў Менску, Фіделіта наведаў Беларусь паводле запрашэння дзяржаўнага камітэту па навуцы і тэхналогіях. Нейкія іншыя падрабязнасці яго візіту не агалошваюцца. Брытанскі піяршчык Тімаці Белл у інтэрв'ю расійскім СМІ назваў беларускага кіраўніка Лукашэнку вельмі дружелюбным чалавекам. Ён падкрэсліў, што большасць беларусаў задаволены сваім прэзідэнтам. Пра гэта Белл, паводле яго слоў, даведаўся ў часе гутарак са звычайнымі жыхарамі Беларусі ў атэлях, барах і рэстаранах. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску. Яе назва «Марш прадпрымальнікаў». Пратэст запланаваны на панядзелак 15 снежня. Працягваем праграму. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны 26 кастрычніка правядзе 10-ты з'езд арганізацыі. У наступным годзе грамадскае аб'яднанне адзначыць 20-годзе свайго заснавання. З якімі спадзяваннямі прыхільнікі роднай мовы рыхтуюцца да чарговага з'езду, цікавілася Галіна Бакунчык. У першасных арганізацыях і рэгіянальных суполках ТБМ зараз завяршаюцца справаздачна-выбарныя канферэнцыі. Змест пытанняў, якія ўзнімаюцца, ад арэнды памяшканняў да вылучэння прадстаўнікоў рэгіёнах у кіроўныя структуры арганізацыі, кажа старшыня суполкі ТБМ у Магілёве Алесь Дзячкоў. У раду ўваходзіць шмат шаноўных людзей, але пераважна сталыя людзі. Так вось, буду прасіць з'езд, каб вялі некалькі чалавек, прычым ад Магілёвым. Гэта пераважна моладзь. Далей, як выконваць нашы мэты і задачы па пашырэнню беларусчыны, потому што магчымасці яшчэ вельмі шмат, але яны не задзейнічаны. Магілёўская суполка ТБМ адна з масавых і актыўных, каму ўдалося наладзіць плённа супрацоўніцтва з гарадскімі ўладамі. Масавым рухам таварыства беларускай мовы называюць таксама на Лічыне. Аднак кіраўнік гарадскога таварыства Станіслаў Суднік мяркуе, што галоўным на з'ездзе павінна стаць не колькаснае пытанне арганізацыі, а якасць ягонай дзейнасці. Ёсць асноўная задача, якую ТБМ аказалася не ў стане вырашыць, гэта пытанне беларускамоўнай адукацыі. Мы бы хацелі, каб яно на з'ездзе было пастаўлена ў галаву вугла. Яшчэ адной буйной ідзейнай арганізацыі ТБМ з'яўляецца Віцебская абласная суполка, якой кіруе Іосіф Намумчык. Пытанне, якое неабходна падымаць на з'ездзе, гэта пошук новых сяброў арганізацыі, кажа ён. Я, напрыклад, ведаю аднаго ўрача, якая вядзе прыём на беларускай мове, але ведаю, яна не з'яўляецца сябрам нашай арганізацыі. І такіх людзей вельмі многа. Задавальняцца тым, што ў нас ёсць на сёння, то яшчэ і ёсць, сапраўды, але гэта вельмі і вельмі мала. Праблема актыўных сяброў арганізацыі асабліва заўважная на Берасцейшчыне і ў Гомелі, дзе нават не зарэгістраваная гарадская суполка. Аднак напярэдадні 20-гадовага юбілею не кожная грамадская арганізацыя мае больш за 5000 актыўных сяброў і мноства прыхільнікаў. Паводле старшыні Алега Трусава, сёння таварыства беларускай мовы павінна вырашаць дзве асноўныя задачы. Першае, ўсё-такі все-таки заставить улады вместе закон об мовах и выкинуть это проклятое «ти» и «або». Бо это два слова дают право чиновникам нового не користаться белорусской мовой. Ничего по-белорусски не робить. Другая наша задача – производ перепись насельництва. И мы повинны звернуть увагу, как громадяне не забывалися, какая у них родная мова. Плануется так само принять зворот до уладу, как годно отзначить 100-й угодки перемоги под Грунвальдом. Может уже Лукашенко на Грунвальдское поле и пустят. И хай бы он там постоял, побыть с президентом Литвы и Польши. Старшиня ТБМ Олег Трусов. А зараз про то, что хвалює нашего слухача. Цікаво, хто придумав формулу, що, каб підключити отеплення, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Покутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Неужо морозить людей, є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил. Телефон «Автоотказник» для запису ваших меркований 266-39-52. Это менский номер, и он працует и в этот час. 7.20 у Менску. Сегодня исполняется 75 годов народному артисту Беларуси, кинорежиссеру Игорю Добролюбову. Свой юбилей автор таких культовых стужек, как «Белые росы», «Иван Макарович», «Расклад на послезавтра», «Плач перапелки» да інших – отзначай амаль у бездапаможным стане. Пасля перанесеных двух инсультов ён не устае з ложка і не размаўляе. Калегі Добролюбова лічаць, што да заўчаснага сыходу майстра з дыстанцыі прыклалі руку і чыноўнікі. Перадае Ігар Карній. Адным з рэдкіх наведнікаў хворага Ігара Добролюбова ягоны калега, кінарэжысер Валеры Панамароў. Кажа, што колькі не заходзіў у кватэру Добролюбовых, ніводнага разу не сустрэў там хоць бы аднаго чыноўніка ад кінематаграфіі. Чыноўнікі к нему вообще не ходят уже много лет, и никто его не принимает. Просил у Василя Владимировича рассказ на «Желтом песочке». Еще Гуляка был министр. Его просто не принимали. Народный артист Белоруссии, а его не принимали. Нет, и все. Тоже говорил Игорь Михайлович. Ну, ничего не будет. Быков все равно, как Тореро перед быком с красным этим плащиком. Ну, он совался еще, когда ходил. Все это как в тумане. От середины 90-х 20-го стагоддзя один из самых плодовитых за советским часам режиссеров фактично списаны у наклад. Спочатку его тихо затерли на задний план, не даючи державных замовов, а кончатково развитались после того, как Игорь Добролюбов огучил жадание экранизовать сгаданный с подаром Пономаровым «Желтый песочек» Василя Быкова. Прорезкий поворот лесу, який с подачи досить далеких от творчести чиновников, стал характерным и для некоторых інших представников старейшего поколения кинематографистов, разважая заслуженный деяч мастерства, лауреат державной премии СССР, кинорежиссер Вячеслав Никифоров. С Игорем Михайловичем было, наверное, кому-то неудобно, Цветкову, допустим, следующему, Сосновскому, потому что был самостоятельно мыслящий, интеллигентный, образованный, умный человек, который мог не поддакивать глупостям, а иметь свое мнение, оберегая собственное самолюбие, которое к государственным делам и культуре общенациональной, в общем-то, не имеет никакого отношения, они передушили вот все живое, что было. Вот уже больше до десятых годов державная цікавность до популярного режиссера зникла. Жил на пенсию, раз-пораз отримливал отвлечение от прокату стужек за мяжой, передусім у России. Менавіта там про стваральника культовых «Белых росов» узгадали летась. Зателефонували из Москвы. Мовляв, створенный доброчинный фонд «Добрый век» у подтримку ветеранов кино былого СССР. Пенсия хоть и не самая великая – $200, але принамсі хапая на некие леки. Правда, теперь у разликах еще треба брать на увагу судовые выдатки на корысть «Беларусь» фильма. Незадолго перед юбилеем коллегия о справах интеллектуальной власности Верховного суду вынесла присуд. Авторские правы Игоря Добролюбова на кинофильмы, снятые им подчас працы на «Беларусьфильме» у 1964-1995 годах, не признавать. У 2002 годе киностудия подписала домову с режиссером на выкарыстанне маёмасных правов подчас демонстрации его працаў у Беларуси и за ее межами. Однако апошнім часам студия спынила показывать автору домовы с прокатными агентствами. Як раз у той момент, коли фильмы советских часов стали надзвычай запатрабаванными. Сёння народному артисту Беларуси, кинорежиссеру Игорю Добролюбову, исполняется 75 годов. Ну а зараз час для музычной передачи с Дмитра Бартосика. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што госць нашай студыі на гэтым тыдні менскі бард Андрэй Плясанаў. Андрэй – прадстаўнік таго пакалення, якое выхоўвалася на расейскай аўтарскай песні, што сёння стала класікай. Акуджава, Галіч, Высоцкі. Я па-добраму зайздрошчу Плясанаву з нагоды таго, што ён меў магчымасць перагледзець ледзь не ўвесь рэпертуар тэатра на Таганцы. Я, на жаль, не трапіў на яго на канцэрт, калі ён выступаў каля бульвара Шевченка. Бел не інці называўся там інстытут, зараз там Прывербанк. Але з Высоцкім я сустрэўся проста, акрамя таго, што я хадзіў на Таганку, бо ўж за паўгады. Так я адзін раз з Александрам Громавым, са сваім сябрам, які ўжо памёр, стаялі з службовага ўвахода на Таганку, выходзіць Высоцкі, падходзіць да свайго мерседэса. Да яго падходзяць дзве суперпрыгожыя дзяўчыны з велізарным букетам гваздзік. Кажет, Владимир Семенович, здравствуйте. Владимир Семенович, ой, спасибо вам большое, что вы есть. Владимир Семенович, мы вас так любим. Владимир Семенович, вот это вот Света, у нее день рождения. Вы не могли бы поехать с нами? Мы заказали столик в ресторане. Нам было бы так приятно. Это было бы незабываемое воспоминание. В этот час Владимир Семенович сел у Мерседеса, чинил окно и слухая. И потом каже... Девочки, ради бога, извините, мне очень приятно все слышать, то, что вы сказали. Но я только что 10 дней, которые потрясли весь мир, спектакль очень тяжелый. Я просто должен поехать домой отдохнуть. Ну, Владимир Семенович, ну, пожалуйста, миленький. Ну, и это протягивается хвилин 5. Яны там со слезми на вачах его спробуют затрымать, а он каже, не могу, и уже трогается. И тогда я одна, кидая это охапок, рос яму ў твар, просто не рос, а гэты гваздзік, і на машыну, і гэтыя гваздзікі разлятаюцца па ўсёй машыне, па капоту, па крышы, і частка залятае туды, бо букет быў велізарны, там іх было, ну, штук, напэўна, пад 100, ну, не менш, бо просто цэлы сноп. І Высоцкі едзе па гэтых гваздзіках, як па нейкаму коўдры нейкай такой чырвонай, і ад'язджае. Вось гэта адзіны момант, калі я прысутнічаў і бачыў Высоцкага, ну так, на адлегласці 2 метры. Уздоўж абрыву панад прорвай ля самага як краю коні я сваіх нагайкаю сцябаю, паганяю, мне паветра не хапае, вецер п'ю, туман глытаю, чую в згубным захапленні, прападаю, прападаю, надта ж хуткі я вы коні, надта ж хуткі я, і спыніць мне ўжо вас не суметь, не суметь, штосьці трапілі мне коні. Пераборлівыя, я дажыць не змагу, даспяваць не паспець, коні я напаю, я куплет дапяю, хоць імгненне яшчэ на краі пастаю. Згіну я мяне травінкай, ураган змяце з далоні, і ў санях мяне галопам повязуть по снегу ранку. Вы на крок повольный сани, перейдите мои кони, шлях на крышку отдалите до пошняга припынку. На ташкутки я вы кони, на ташкутки. У Менску на хвалях Радио Свобода международные новины. Вокруг света за 100 секунд. Міністр оборони США Роберт Гейтс попередив ведучих іракських політиків, що Вашингтон може спинити воєнні операції в Україні, коли Багдад не ухвалить проект погоднення відносно присутності американських військ у Іраку. Поводі керівництва Пентагону, іракський урад ризикує стратами на узровні безпеки. Кандидат на президенти США демократов Барак Обама припиняє свою передвиборчу кампанію на 2 дні, каб наведати хворую бабулю на Гаваях. Пресовий представник кандидата повідомив, що 85-годовая бабуля Обами допомагала його годувати, тепер має серйозні проблеми зі здоров'ям, але він не повідомив подробязності. А поліційний суд у Афганістані замінив смертний присуд студенту-журналісту Камбахшу на 20 років тюрми. Він обвинувачувався у зневазі ісламу. Вирок резко осудили західні країни, правоохоронці і журналісти. Повстанці Талібану заявили, що вони загадали операторам мобільної совізі виключити совість у дзьонний час тягом 10 суток у провінції Казні на повдньовому заході від Кабулу, покольки сигнали допомагають їх відсочувати. Керівники Еўразв'язу у часі перамоў на гэтым тыдні ў Пекіне будуць спрабаваць пераканаць Кітай і Індію далучыцца да саміту адносна рэфармавання міжнародных фінансавых інстытуцыяў. Усесветны саміт плануецца ў Нью-Йорку неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў США, якія пройдуць 4 лістападу. Это ранішняя программа «Радио Свобода» у живым эфире. Яна протягивается от 7 до 8. Я вітаю всіх, хто долучився до нас тільки що, і нагадаю, які теми ми освітляємо. Совет Республики, Верхняя палата Белорусского парламента сегодня собирается на свое апошнее посяджение. Керовник краины обяцая працаулатковать тех сенаторов, кто не потрапил у Совет нового скликания. Россия выделила Беларуси кредит 2 миллиарды доляров. Про умовы пазыки покуль не поведомляется. Товариство белорусской мовы рыхтуется до проведения 10-го съезда организации. Одной из мэтов на будучыню ТБМ ставить змены у закона об мовах. Беларусь заняла еще горшее место, чем летось, у рейтингу свободы СМИ. По-ранейшему она уваходит у спис ворогу интернету. Сегодня исполняется 75 годов народному артисту Беларуси Игору Добролюбову. Кинорежиссер змагается с хворобой и зобовязан сплачивать судовые выдатки киностудии «Беларусьфильм», якая оспречила его авторские правы. Интернет-сайт кандидата на президента США Джона Маккейна переклали на белорусскую мову. А теперь информация про надворье. У Беларуси сегодня чекается переменная облачность. Раницей у особных районах туман. У день месяцами у Городенской и Витебской областях короткочасовые дожди. Ветер паўднёвый 5-10 метров за секунду. На протягу дня у Витебску и Могилеве 11-13, у Гомеле и Менску 12-14, у Городни 13-15, у Берасти 15-17 градусов тепла. Сегодня у Менску на свое апошнее посяджение збярэцца Совет Республики третьего скликания. Яким был вынік его деятельности и кто прыйдзе на змену? Для микрофону наш корреспондент Алесь Дашинский.

загуляліся зайцы ў дэмакратыю з ваўкамі. І плац з Менску. Што спадарства не ведае, што рабіць, гэта відавочна. Але ж адказ на гэтае пытанне ні ў якіх кніжках не напісаны. Яго трэба шукаць. А каб шукаць, трэба вучыцца. А людзі ў нас нармалёвыя, адразу бачаць, ці ёсць чалавеку што прапанаваць. Не дурыце людзям галаву, пачынайце вучыцца спакойна, сістэмна. Не гаранты, але дасць Бог, можа нешта атрымаецца. Я нагадаю, што наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага гляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд Валянціна Жданко вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18-й гадзіне. Ну, а зараз у Менску 7:40. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні былы міліцыянт з Віцебску Андрэй Левінаў. Пасля таго, як насуперак кіраўніцтву ён вырашыў удзельнічаць у парламенцкіх выбарах, афіцэра з 15-гадовым стажам службы звольнілі. Наш корреспондент Александр Байчун говорить с Андреем Левиновым об прихованной злочинности, якая из разных причин не выявляется правоохоучими органами. Вы 15 годов служили в милиции. Те доверяете официальным выникам борьбы со злочинностью? Я бы им не доверял. Официальная статистика, она не отражает реальные события. А насколько остро стоять в Украине проблема так званой латентной злочинности? Не могу сказать, что в Беларуси она очень высока, но все-таки она достаточно на большом уровне, на мой взгляд, стоит. И тут масса причин, почему она не выявляется. Первое, на мой взгляд, это недоверие людей к милиции, потому как понимают, что придешь в милицию, еще неизвестно, чем этот твой поход закончится. Большая текучесть, соответственно, профессионалов как таковых в милиции очень мало, и поэтому они так или иначе пытаются это укрыть. Дальше вам доводилось бачить спробы навести у этом пытании порядок? Порядок пытается навести периодически, постоянно, но я бы сказал так, одна рука делает одно, а вторая совершенно обратно. Вельми часто кажут про так званое навешивание нераскрытых злочинцев на того, кому, ну, это уже не особливо важно. На данный момент я не могу утверждать, как она сейчас действует или не действует. За советским часом так званая Витебская справа. Ну, Витебская справа, это вообще на невиновных людей вешали то, что они не совершали. Но среди милиции буквально, пускай там 3-4 года назад практиковалось, конечно, такое, когда человек конкретно совершал какую-то кражу, понимал, что даже если он возьмет на себе еще 8 краж, больше 5 он не получит. Вот теперь справа меняются до лепшего, або состоится ранейшая практика? Все-таки, наверное, в лучшую сторону идет. Даже не знаю почему, потому что у нас милиционеры стали такие хорошие, или потому что люди, которые совершают преступления, просто они совершенно неохотно сейчас идут на сотрудничество с милицией и именно не хотят на себя брать лишнего, даже если им это ничем не грозит. И заключение. Чем могла бы помочь органам правопорядку в этом замагании громадскость? Безусловно, но чтобы общество стало помогать милиции, оно должно сначала этой милиции поверить. Общество в своей массе не особо доверяет милиции и считает все-таки милицию карательным органом. Главный редактор «Свободы» – вы. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні Андрей Левинов из Витебска. Шановные слухачи! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне

як кажуть, до лямпади. Такий принцип повинен бути. До речі, патріотизм гуляв добру службу тим, хто вірив в АТ на попередніх етапах. Заробили неблага і на Канари мого їздити. Ведаю хлопець, 1100 на проход в АТ поставив і заробив каля мільйона. Коли займатися асенсовано, то можна якби і заробляти крихи. Тут можна вельми добре заробляти, коли підхід професійний, коли володаєш інформацією. А коли ще є вийти на міжнародні контори, Вільям Хілл, наприклад. Люди, які професійні, кажуть, завзятири на цьому живуть. Але поскольку більшість аматори, то аматори є, звичайно, спонсорами і виступають в цих контор. Такі бок букмекерства, звичайно, не афішується, але відавочно. Існують такі контори не для того, каб займатися доброчинністю. І кількісна перевага неудачників перед щасливчиками тому підтвердженням. Колись таким спонсором букмекерських контораў быў і адзін са стваральнікаў сайту беларускіх футбольных онлайнавых трансляцый «Матчбай» Богдан Орлоў. Аднак той досвед, кажа ён, не быў паспяховым. Таму зараз усё абмяжоўваецца прагнозамі без матэрыяльнай зацікаўленасці. Калісьці я рабіў стаўкі, але ні задавальнення, ні нейкіх прыбыткаў мне гэта рэстрэсу не прынесла. І я, на маю думку, беларускім камандам заўсёды цяжэй гуляць менавіта з суперніками з постсаветкай прасторы. Магчыма таму, што псіхалогія і ментальнасць супадаюць, таму складаней пераўзайсці на нейкім такім узроўні супернікаў. Наприклад, якую-небудь команду з Західної Європи можна за кошт характеру чи самооддачі переграти. Це, на мою думку, легче. А тут, в принципі, ментальності вельми подобні, і такі екстрагульнєві фактори нівелюються. Альберт Скороход, капітан футбольної команди «Art Stars», складений з артистів білоруської естради, до комерціалізації спорту номер один прозрозного кшталту тоталізатори ставиться негативно. Сам не гуляє і іншим не раїть. Ставки роблять мільйони, а пенки здымаюць усё роўна адзінкі. Ці аднымі і тымі ж вачыма глядзяць на вялікі спорт звычайныя і камерцыялізаваныя заўзятары. Магчыма, для наведнікаў букмекерскіх кантораў важны перадусім тэхнічны вынік, а не атмасфера сустрэчы. Балеюць как бы па-настоящему, но все хотят за двумя зайцами погнаться. В итоге, сами понимаете, что мы как артисты любим этот футбол и только вдохновляют победы, проигрыши, неважно, главное участие. И сегодня проиграют, завтра выиграют. Мячик круглый, не предугадаешь, и ставки, это все такая мыльная опера, что это все не знаю. Но кому-то это интересно. Мне интересно просто сидеть, либо, если нет возможности в опасный стадион, просто болеть у телевизора. Болеть за наших. Патріотичне почуття у дачыненні до барысаўскага БАТЭ, як лічаць многія эксперты, падагрэтае найперш не аб'ектыўнасцю, а эмоцыямі. Расказваў Ігар Карней. Я нагадаю, што учорашняя сустрэча паміж БАТЭ і Санкт-Петербургскім «Зенітам» закончылася з лікам 1-1. Гэта значыць унічыю. Беларусь заняла 154-е месца сярод 173 у рэйтынгу свабоды СМІ за 2008 год. Гэты рэйтынг штогод вызначае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». І зараз з гэтым дакладам больш падрабязна вас пазнаёміць Алена Струве. Пакуль што выйшла толькі кароткая версія даклада, і што тычыць Беларусі, сёлетняя 154-я пазіцыя яшчэ больш нізкая за леташнюю 151-ю. Разам з такімі постсавецкімі краінамі, як Узбекістан, ён заняў 162-е месца, і Туркменістан 171-е месца, Беларусь увайшла ў гэтак званую апошнюю дваццатку. Самыя ж апошнія 172-е, 173-е месца ў рэйтынгу занялі паўднёвыя Новая Карея і Эрытрея. Паводле экспертаў «Рэпарцёраў без межаў», сітуацыя ў галіне СМІ ў большасці постсавецкіх краін сёлета значна пагоршылася, і за выключэннем краін Балты прэса ў былых савецкіх рэспубліках працягвае знаходзіцца пад ціскам уладаў, а незалежныя журналісты і медыя працягваюць адчуваць пераслед. У якасці прыкладаў, акрамя Беларусі, краін Сярэдняй Азіі, называецца таксама і Расія. Гэта краіна, чыя прэса крытыкуецца ў тым ліку за несвабоднае і недэмакратычнае асвятленне прэзідэнцкіх выбараў, заняла, аднак, больш высокую пазіцыю за Беларусь – 141-ю. Эксперты адзначаюць таксама істотнае пагаршэнне ў галіне свабоды СМІ і на Каўказе. Больш нізкія пазіцыі ў параўнанні з леташнім перыядам, аднак тым не менш больш высокія ў параўнанні з пазіцыяй Беларусі занялі Арменія – 88-е месца і Грузія – 120-е. Як вынікае са справаздачы, грузінскія медыі мелі вялікія праблемы ў сувязі з ваенным канфліктам з Расіяй, а некаторыя журналісты сталі ахвярамі гэтага канфлікту. Што да Беларусі, то яна крытыкуецца за рэпрэсіўны закон аб СМІ. Толькі слабыя ўрады выкарыстоўваюць закон, каб спыніць палітычныя і сацыяльныя дэбаты ў медыях, лічаць эксперты, а таксама разам з Туркменістанам, Узбекістанам, Кубай, Паўночнай Карэяй і некаторымі іншымі краінамі. Беларусь называецца краінай, якая цісне на інтэрнэт. Тыя сайты, якія спрабуюць паведаміць пункт гледжання, адрозныя ад афіцыйнага, узламваюцца. Толькі летась было зарэгістравана некалькі такіх выпадкаў, сведчыць у сваіх справаздачах эксперты рэпартэраў без межаў. Вам нагадаю, што першую пазіцыю заняла Ісландыя. З дакладаў рэпартэраў без межаў нас пазнаёміла Алена Струве. А зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. А 21.15 перадача «Йо Лайф» і яе вядучы беларускі спявак МС Кроу. А 22.10 дакументальны фільм «Паэма веры» пра манаха-паэта-навукоўца, раней Алега Бембеля, а цяпер Айца Мікалая. І ў 22.45 новы дэтэктыўны серыял «Афіцэры» пра цяг гісторыі аднаго героя. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Тэлефон для запісу меркавання ў слухачоў 266-39-52. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны 26 кастрычніка правядзе 10-ты з'езд арганізацыі. А ў наступным годзе гэта грамадскае аб'яднанне адзначыць 20-годзе заснавання. З якімі спадзяваннямі прыхільнікі роднай мовы рыхтуюцца да чарговага з'езду? Цікавілася Галіна Абакунчык. У першасных арганізацыях і рэгіянальных суполках ТБМ зараз завяршаюцца справаздачна-выбарныя канферэнцыі. Змест пытанняў, якія ўзнімаюцца, ад арэнды памяшканняў да вылучэння прадстаўнікоў у рэгіёнах у кіроўныя структуры арганізацыі, кажа старшыня суполкі ТБМ у Магілёве Алесь Дзячкоў. У раду ўваходзіць шмат шаноўных людзей, але пераважна сталыя людзі. Так вось, буду прасіць з'езд, каб вылі некалькі чалавек, прычым ад Магілёва. Гэта пераважна моладзь. Далей, як выконваць нашы мэты і задачы па пашырэнні беларусінам, потому што магчымасці яшчэ вельмі шмат, але яны не задзейнічаны. Магілёўская суполка ТБМ адна з масавых і актыўных, каму ўдалося наладзіць плённа супрацоўніцтва з гарадскімі ўладамі. Масавым рухам таварыства беларускай мовы называюць таксама на лічэнне. Аднак кіраўнік гарадскога таварыства Станіслаў Суднік мяркуе, што галоўным на з'ездзе павінна стаць не колькаснае пытанне арганізацыі, а якасць ягонай дзейнасці. Ёсць асноўная задача, якую ТБМ аказалася не ў стане вырашыць, гэта пытанне беларускамоўнай адукацыі. Мы бы хацелі, каб яно на з'ездзе было пастаўлена ў галаву вугла. Яшчэ адной буйной ідзейнай арганізацыі ТБМ з'яўляецца Віцебская абласная суполка, якой кіруе Іосіф Намумчык. Пытанне, якое неабходна падымаць на з'ездзе, гэта пошук новых сяброў арганізацыі, кажа ён. Я, напрыклад, ведаю аднаго ўрача, якая вядзе прыём на беларускай мове, але ведаю, яна не з'яўляецца сябрам нашай арганізацыі. І такіх людзей вельмі многа. Задавальняцца тым, што ў нас ёсць на сёння, то яшчэ і ёсць, сапраўды, але гэта вельмі і вельмі мала. Праблема актыўных сяброў арганізацыі асабліва заўважная на Берасцешчыне і ў Гомелі, дзе нават не зарэгістраваная гарадская суполка. Аднак напярэдадні 20-гадовага юбілею не кожная грамадская арганізацыя мае больш за 5 тысячаў актыўных сяброў і мноства прыхільнікаў. Паводле старшыні Алега Трусава, сёння таварыства беларускай мовы павінна вырашаць дзве асноўныя задачы. Першае, все-таки заставить улады змести закон об мовах и выкинуть это проклятое «ти» и «або». Бо гэта два слова даюць права чыноўнікам новага не карыстацца беларускай мовы. Нічога па-беларуску не рабіць. Другая наша задача праз год перапіс насельніцтва. І мы павінны звярнуць увагу, каб грамадзяне не забываліся, якая ў іх родная мова. Плануецца таксама прыняць зварот да ўладу, каб годна адзначыць 100-й угодкі перамогі пад Грунвальдам. Можа ўжо Лукашэнку на Грунвальдскае поле і пусцяць. І хай бы ён там пастаяў побач з прэзідэнтам Літвы і Польшы. Прапануе старшыня ТБМ Алег Трусаў. Завершаецца гадзіна ранішняга жывога эфіру Радыё Свабода. Я нагадаю, якія тэмы мы асвятлялі. Савет Рэспублікі, Верхняя палата беларускага парламенту сёння збіраецца на сваё апошняе пасяджэнне. Расія выдзеліла Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Беларусь заняла яшчэ горшае месца, чым летась у рэйтынгу свабоды СМІ. Сёння спаўняецца 75 гадоў народнаму артысту Беларусі кінарэжысёру Ігару Дабралюбаву. І на завершэнне гурт «Тройца». сыну доли побыстренько, и воли, волю ли, доли побыстренько, и плыви вечера жень, чьи запрыленка, и воли, волю ли, чьи запрыленка. Из Москвы пришел, там мой мир не край. Ули-воли, там мой мир не край. Захотел милой ключевой воды.